Yo, medicate, medicate, yeah, family man, yeah, shit, yeah. Yeah. بس حدك شم باقي كلام عندك شغلط هراني عارف راسي زايد في هاد العالم معاك انسان يا انسان كلامي باين كيف نار الطام عليا كاين لكن عرفت من الايام بقى ليا متورياك لا كنت شي حرف فهم كلامي كله معاني عاق عندك تفكر كيفي راني فص سطوري نعاني اسمعوا زيد اسمع المعرجة طاحوا على الميديكات ستيلو دماء عرفت الراب وعرفت الرجال عدير الحرب ديو في البورش النور سكوربي اميرال اكس على الكلام اللي بان فهم المعان بلا ما نسمي كل شي بان ام اش اس او ار اي فهم المعان رجال خاصة سلاح دير بوز سلاح تيقة ياو داير في كلامان قصار زمان ليا كان في الامان عطانا بالدار حكمة الاقدار قد ما طال الزمان يبان يوم من الايام نهار صبر وزيد صبر حتى لين كل شي تلف عطانا بالدار بقيت مع المكتوب الله معانا بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر Espandiamo il messaggio in Italia e Marocco La stessa passione è di bere da bella hip hop connessione Capisci ciò che dico, mi ascolti quando parlo Lulu e Medicate Espandiamo il messaggio in Italia e Marocco La stessa passione è di bere da bella hip hop connessione Capisci quando parlo sul beat più bastardo Mentre che ero dentro pari pari all'asfalto d'estate Diffondo il mio messaggio originale 2008 un anno da dimenticare Il concetto base è sempre quello del rispetto Trasmettere alla gente ciò che vive ciò che penso do voce e sentimenti perché dentro non li reggo libero la mente fumo un gioia e scrivo un testo resto me stesso manifesto il mio disagio di una mala MC che avermi col incazzato io maestro del polleggio e tu questo già lo sai amante delle brasche delle rime dei freestyle quattro manicordi come quattro gli elementi qui la roccia rosa dalla furia degli eventi sangue congelato troppi geli d'inverno racconto la mia storia su una base per calmare i nervi capisci ciò che dico mi ascolti quando parlo non è meditate espandiamo il messaggio Messaggio in Italia e Marocco, la stessa passione di imperia da venga hip hop connessione. Capisci ciò che dico, mi ascolti quando parlo. Lulu e Medicate, espandiamo il messaggio in Italia e Marocco, la stessa passione di imperia da venga hip hop connessione.